Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 maja, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Osoby niepełnosprawne i ich rodzice zawiesili protest w Sejmie i opuścili gmach parlamentu. Prawdopodobnie jeszcze kilka godzin potrwa gaszenie składowiska opon i tekstyliów w Trzebini. Misja tworzenia nowego włoskiego rządu może zakończyć się fiaskiem. To głos naszego rozsądku. Obawialiśmy się o życie i zdrowie nas i naszych dzieci. Tak kilkanaście minut temu mówiła Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Akcja została zawieszona. Uczestnicy protestu opuścili budynek Sejmu. Po 40 dniach walki o godne życie naszych niepełnosprawnych dzieci, ciągłych upokorzeń, ciągłej pogardy ze strony obecnego rządu zawieszamy protest. Nigdy nie zrozumiemy, że w naszym kraju skazuje się osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, na życie w biedzie i ubóstwie. Nie udało nam się skłonić rządu do realizacji pierwszego postulatu. Złożyliśmy stronie rządowej 4 kompromisy. Zabrakło dobrej woli, co nam się udało i co warto docenić. Udało nam się sprawić, że problem niepełnosprawności stał się w Polsce tematem numer 1. Wspomniany pierwszy postulat to 500 zł dodatku miesięcznie w gotówce. Rząd powtarza, że spełnił oba postulaty protestujących, podniósł rentę socjalną i daje im ponad 500 zł w postaci rzeczowej dostępu do usług rehabilitacyjnych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska już wcześniej podziękowała protestującym za ich decyzję o zawieszeniu akcji. Zaprosiła ich też na kolejne rozmowy. Aby wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych pracować dalej. Minister Kopcińska chciałaby, by osoby protestujące do tej pory w Sejmie dołączyły do rozmów, które w Centrum Dialog z innymi przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych prowadzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wciąż 200 strażaków i 2 samoloty w akcji. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru składowiska opon i tekstyliów w małopolskiej Trzebini. Najgorsze już jednak za nimi, pożar został opanowany. Składowisko funkcjonowało legalnie, ale były zastrzeżenia co do jego działalności, przyznaje Janusz Szczęśniak, starosta pobliskiego Chrzanowa. Właściciel, który był zobowiązany do utylizacji odpadów, porzucił obiekt. Zamierzam osobiście rozmawiać z wojewodą, tym razem małopolskim, na terenie którego jest to składowisko, bo jeszcze chcę powiedzieć, że właścicielem terenu jest podmiot prywatny, który przejął ten teren od Skarbu Państwa reprezentowanego przez wojewodę. Mieszkańcy osiedla Piaski w Trzebinie od lat skarżyli się na uciążliwe sąsiedztwo składowiska, gdzie zużyte opony miały być przetwarzane. Tyle lat to leżało tu, co dalej to nie. Jak można mieszkać koło szczurów? Tak zrobili, jak zrobili, no niestety. A kto to w ogóle wyraził zgodę, żeby to tam umieścić w lesie? Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Wschodnia i południowa flanka, tu NATO musi jeszcze bardziej wzmocnić swoją obronność, mówił podczas trwającego w Warszawie Zgromadzenia Parlamentarnego Sojuszu NATO minister obrony Mariusz Błaszczak. Minister Mariusz Błaszczak mówił, że Rosja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa na świecie. Argumentował, że NATO powinno jeszcze bardziej wzmacniać swoją obronność na wschodzie i mówił o decyzjach, które są spodziewane na lipcowym szczycie NATO w Brukseli. Potrzebna jest sprawniejsza struktura dowodzenia NATO, w tym nowe dowództwo komponentu lądowego szczebla armijnego. Polska gotowa jest je współtworzyć. Sojusz potrzebuje więcej sił bojowych o wyższym stopniu gotowości. Musimy stworzyć bardziej szczegółowe plany obrony, zmodyfikować szkolenia i ćwiczenia, by przywracały wojsku zdolności. Zdolność prowadzenia operacji obrony terytorium. Szef polskiego resortu obrony przypomniał, że Polska jest jednym z krajów, które przeznaczają na obronność 2% PKB. Na taki właśnie próg państwa NATO umówiły się w czasie szczytu w Walii i w Warszawie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. We Włoszech rosną obawy, że misja tworzenia rządu przez Giuseppe Contego zakończy się fiaskiem. Prezydent Sergio Mattarella nie chce się zgodzić, by Ministerstwo Gospodarki i Finansów objął Paolo Savona, który ostro krytykuje Unię Europejską i Niemcy. Późnym popołudniem kandydat antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd i niechętnej Unii Ligi na premiera ma przedstawić prezydentowi Mattarelli skład swego rządu. Prezydent kilkakrotnie dawał do zrozumienia, że objęcie kluczowego Ministerstwa Ekonomii i Finansów przez Paolo Savone będzie bardzo źle przyjęte przez unijnych partnerów Włoch i rynki finansowe. Profesor Savona, były minister przemysłu i prezes kilku banków, uważa, że wprowadzenie euro było błędem i pomogło Niemcom zdominować Europę. Przywódcy Ligi i Ruchu powtórzyli dziś, że albo prezydent zaakceptuje tę kandydaturę, albo trzeba będzie rozpisać nowe wybory. Negocjacje trwają. Z sondaży wynika, że poparcie Włochów dla obu ugrupowań wzrosło i wynosi 65%. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

wanna love you. Love and treat you right. I wanna love you every day, every night. We'll be together with the roof right over our head. We'll share the shelter. My single bed. This is love. I'm feeling. Is this love? Is this love that I'm feeling? I want to know right now. Right now. I wanna love and treat you right. I wanna love you, baby, every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter. Is this love? przyjemnie się przy tym prowadzi samochód, skądkolwiek, dokądkolwiek Państwo teraz zmierzają. No ja myślę, to Will Downing. A my przed tygodniem w takiej dziwacznej sieście wspominkowej poniekąd też słuchaliśmy Boba Marleya w oryginale, nie tak jak przed chwilą, rozmawiając o tym, jakiej to muzyki najlepiej słuchało się przed laty w Afryce, zanim zdominował ją gangsta rap właściwie w całości. No a ponieważ dzisiaj nad naszymi głowami i w najbliższych dniach, jak słyszeliśmy, Afryka w pełni, to taki tryptyk marlejowski może na początek ułożymy. Ten Will przed chwilą, a za moment prawdopodobnie najsłynniejsza chórzystka wszystkich czasów, Lisa Fisher. You know. Lisa Fisher, głos w tle Rolling Stonesów przede wszystkim, ale też Stinga oczywiście i Johna Mayera na przykład, żeby pozostać w gronie naszych ścisłych, siestowych ulubieńców. Turn Your Lights Down Low, to jest taka piosenka Boba Marleya, której pewnie nikt z nas, którzy wielbimy owszem tego artystę, ale nie jakoś przesadnie religijnie, nie wymieniłby w, nie wiem, pierwszej piątce, czy nawet piętnastce jego najsłynniejszych utworów. Więc już się poprawiam i teraz klasyk. Ilekroć go słucham w dowolnym wykonaniu, czy oryginalnym, czy potem, no nieomal, równie oryginalnym, ktoś powie, kongenialnym wykonaniu Claptona, to zawsze się nad tym tekstem zastanawiam. Myślę sobie, że gdyby dzisiaj na przykład w Polsce, choć właściwie niekoniecznie, w dowolnym języku, ktoś taki tekst napisał, no to słuchacze pomyśleliby, że ma doprawdy nierówno pod sufitem, a w najlepszym wypadku, że nie jest jakoś przesadnie zdolny. No a jak się okazuje, tutaj patyna czasu też działa i dzisiaj słuchamy tego jak arcydzieła. I Will Downing i Lisa Fisher, no to były postacie pewnie bardziej z kręgu R&B, a teraz na koniec tego kwadransa marlejowskiego sięgnijmy jednak do świata reggae na Jamajkę. To Maxi Priest z Przyjaciółmi. No deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. No, no, no. All around my hometown said they're trying to track me down. They say they wanna bring me in guilty for the killing of a deputy. Except for the life of a deputy now. But I say, oh Lord, I shot the sheriff, but I swear it wasn't self-defense. Oh Lord, I shot the sheriff. It is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me, and for what I don't know now. Every time I plan a seed, yeah, they kill it before it grows. He said kill them before they grow. Oh Lord, I shot the sheriff, but I swear it wasn't self-defense. Better hear me now, now. It was I who shot the sheriff, where it wasn't self-defense. Ah, yeah. You wouldn't understand, understand, understand. Ooh, ah. Of a sudden, I saw Sheriff John Brown, aiming to shoot me down. No, so I shot him down. Yes, I did, Lord. And if I'm guilty, I will pay. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. I shot the sheriff, but I swear it was a self-defense thing. Oh Lord, I shot the sheriff, but I did not shoot no. I swear I did, Lord. I shot the sheriff. To Maxi Priest. Pamiętam, że z dużym sukcesem sięgał też po stingową muzykę na słynnej płycie Regatta Mondatta. No to zostawiamy Jamajkę, ale nie uciekamy z wysp. To przy takiej pogodzie miłe miejsce, zawsze jakaś bryza z nad oceanu. To oczywiście Cabo Verde, kto czasami przyłącza się do Jonas Jestowiczów, ten wierzę prędzej czy później muzyki z Wysp Zielonego Przylądka w naszym programie wypada się spodziewać, ale ja od czasu do czasu próbuję przemycać jakieś nowe nazwiska. Już nam się ich uzbierało pewnie kilka tuzinów, bo coś takiego jest w tym regionie, a na tych wyspach szczególnie, że człowiek właściwie swobodnie może wędrować ulicą i wskazywać na kolejnych przechodniów, mówiąc: ach, ty na pewno jesteś świetnym artystą. I ty kapitalny pisz piosenki. I ty, i ty, i ty. I zazwyczaj będzie miał rację. No więc niesłyszany wcześniej w Sieście Maruka. Flavo flaqueta escrevi, ma la vuvo che anche bebe. Con beso savi in casa, ma non che anche fica te lui. Si ma buche, un tacinau. Conta stella, nasceu, na mar. Na museu de boca, só tempo que tá passando. Nico, boca, boca, amor, amor. Amor, tanta vergonha. Meu coração, boca massa. łzy i zapaseki. Niektóre są buchy masy. Abikumi, gata de chao, deception, desilude rapene. Skezi ma eso, sote buki sa pasa. Mikubo, baka baka mor amor, amor tada. Maruka po raz pierwszy w Sieście. A ja szukam dzisiaj dla Państwa utworów wyjątkowo świetlistych i plażowych i relaksacyjnych, ale także dlatego, że wiem, a Państwo jeszcze nie, że cała ta dzisiejsza siesta ostatecznie prowadzi do jednego z najmroczniejszych utworów, jakich słuchałem ostatnio, ale to dopiero w drugiej części, spokojnie. Na razie światłość wiekuista niechaj nam jeszcze poświeci przez chwilę. Rozpoczęliśmy, jak Państwo się zorientowali, część luzofońską, naszą nieuchronną, i znalazłem taki zespół w swoich płytach. To jest tak, że człowiek ma płytę na półce i czasami, bo na przykład okładka nieprzekonująca, w ogóle do nich nie sięga, ale potem wybiera się na siestę w letni dzień i myśli sobie, a to może być ciekawe. I bierze taki album jak na przykład zespołu pięciu sympatycznych młodych ludzi z Brazylii, którzy nazywali się Casuarina. I zachwycony jest człowiek tym albumem od pierwszej aż do 14 piosenki, co proszę przyznać, jest sporym osiągnięciem tych pięciu sympatycznych chłopaków. No to zaczynamy od pierwszego utworu. Sei que entre cais e outro há incontáveis corações. Não navego nesse mar de ilusões. Não aprendi a velejar. Sem norte a alcançar, sem lar em terra firme. Cai de chegada ou partida, compartilho minha vida. Da saudade hoje sou professor. Sal, sol e chuva no convés, nessa vida de marés, procuramos terra firme. Eu que cheguei a imaginar o momento em que pisei no teu chão tão bem cuidado, que tinha achado meu lugar, que ali seria o rei e que o mar era passado. Mas a calmaria não convém. Que grande ironia é saber que é do mar, já nasceu pra navegar e não para em terra firme. Sei que entre cais e outro há incontáveis corações. Não navego nesse mar de ilusões. Não aprendi a velejar sem norte a alcançar, sem lar em terra firme. Cais de chegada ou partida,

No tak, Jami jak zawsze rodzi te swoje kolejne albumy latami, ale proszę przyznać, że zwiastun jest obiecujący. Jami oczywiście przy okazji też gra wciąż na basie w zespole Marizy, o czym będą Państwo się mieli okazję przekonać 26 września w Katowicach w Nosprzea, 27 września w Filharmonii w Szczecinie. Mariza będzie z nową płytą. Ta płyta już jest, ja jeszcze nie słyszałem. Zostawiam sobie tę przyjemność na krótką czerwcową wizytę w Lizbonie. Jak tylko album przywiozę, natychmiast się podzielę nim z Państwem. No a ja mi tutaj zaprosiwszy kolegę, który proszę przyznać wirtuozowsko grał na gitarze portugalskiej, Jami nas do Portugalii w tym naszym luzofońskim, już nawet nie kwadransie, w tej fazie naszej luzofońskiej, sprowadził nas do Portugalii i to jest dobry moment, żeby pojawił się u nas bodaj po raz pierwszy jako lider Jorge Fernando. Jorge, który ostatnio bawił w Sieście często jako muzyk i partner boskiej Fabir Bordao, ale nie daliśmy mu szansy, żeby coś zagrał z własnej płyty. No to dzisiaj się zmieni. I w dodatku rzecz jest moim zdaniem ciekawa i zaskakująca. No ale nie uprzedzajmy faktów. Sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava, cheirava e gostava demais. Sei que tinha tatuagem no braço, dourado no dente. Minha mãe se entregou a esse homem. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, mi riconobbe subito proprio all'ultimo me. Nasci minha mãe, embrulhou-me no manto e vestiu-me como se eu fosse assim, uma espécie de santo. Estringendo-me ao peito que sapeva, sapeva di mare, giocava la Madonna col bambino da fascia. Mostrar que ele estava bem mais que uma simples criança. E não sei nem se por ironia ou se por amor, resolveu-me chamar pelo nome de Nosso Senhor. Forse fu per gioco o forse per amor che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita ricordo, ricordo, ricordo più puro. E tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso non tre bestemmie, si bestemmie, devo rire. Per i ladri le puttane sono Gesù bambini. Os ladrões, as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus. Ancora desço, ancora desço, mentre veste me a bebi. Per i ladri le puttane sono Gesù Bambi. To Jorge Fernando jeszcze bez Fabi Rebordao, ale już w znakomitym towarzystwie. Na pewno Państwo rozpoznali. To wielki, choć skromny wzrostem, nieodżałowany Lucio Dalla, ten od słynnego Caruso. I pomyślałem sobie, że to dobry moment, by ułożyć taki kwadransik, nawet niespełna, który ma poświadczyć tezę taką mianowicie, że fado otwiera się na inne kultury lub też inne kultury absorbują tę muzykę z miłością i wdzięcznością. Oczywiście to wszystko najlepiej uosabia Marisa, zwłaszcza w czasach takich albumów jak Terra. Ale zaprośmy też grupę przyjaciół, którzy sięgną po klasyk Amalii Rodriguez, a jest to grupa narodowości, powiedzielibyśmy dzisiaj, chcąc być w zgodzie z poprawnością polityczną, grupa Romów, ale chyba nam nie wypada, bo oni sami się nazywali Ciganos de Oro, czyli złoci Cyganie. No to zapraszamy. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir, tão formosa, no vestir, sempre airosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das esperas, das toiradas, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir, tão formosa, e no vestir, sempre airosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Esperas das doiradas que há, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam Ciganos de Oro. No, my jeszcze sięgnijmy po naszą ostatnią płytę siestową, 13. Boleriozę, i poprośmy, by Krystyna Branko otworzyła nam fado na świat bolera. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir.